Dank jullie wel. Bas Gekker op gitaar. Abdel Alariashi, percussie. En natuurlijk Samira Dainan op de lead vocal. Dank jullie wel.